राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अगले इस यात्रा में मैं यहाँ आया तो यहाँ रहने का विचार किया। इसमें एक बात कही थी, आपको याद होगा कि अब मैं व्याख्यान दूंगा नहीं, कही थी कि नहीं कही। मैं वो बात बताऊंगा जिससे जीव का कल्याण हो जाए। व्याख्यान मौत दिया, सफेद बाढ़ हो गया, व्याख्यान देते थे। अब व्याख्यान नहीं, सत्संग की बात कहूंगा। तो आप ख्याल नहीं करते, आप अभी तक ख्याल सब नहीं करते, कई करते सब नहीं करते, कई करते कई करते हैं। उनकी अवस्था सी हुई है, इनमें संदेह नहीं है, उनका फर्क पड़ा है। मैं जानता हूं क्यों, मैं सब जानता नहीं, सब मेरे को पता नहीं, मेरे से बात करते हैं उनको मैं जानता हूं। तो जीव का कल्याण कैसे हो, ये विचार है, विचार नहीं है। जीव का कल्याण कैसे हो, तो उद्धार कैसे हो, इस विषय में गहरा उतरना चाहिए। गहरा है दो बात में बहुत गहरी मानता हूं, दो बात। एक पदार्थ रे इंद्रिया, एक पदार्थ सब आगे शरीर सब सब पदार्थ आए पदार्थ, और एक क्रिया, एक दो चीज है। तो दो चीज प्रकृति की है, पदार्थ ही प्रकृति की है, क्रिया भी प्रकृति की है। आत्मा में क्रिया नहीं है, उसमें पदार्थ नहीं है। शंका तो बोलो, इसमें शंका हो तो आप बोलो, किसी नहीं, खुली बात है। पदार्थ और क्रिया दो चीज है। पदार्थ में पराश्रय है, पर है, ये पर अपनी नहीं है, दूसरी है, दूसरे का आश्रय है। पदार्थ का दूसरे का आश्रय है, और क्रिया का आश्रय है परिश्रम। क्रिया में परिश्रम होता ही है। आप इतने बैठे बताओ, कोई क्रिया बिना परिश्रम होती है क्या? यह परिश्रम से थकावट होगी, थकावट होगी तो ये प्रकृति है, यह आत्मा नहीं है। आत्मा थकावट होती थी, आत्मा थकावट भी होती। कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति स, किंचित मात्र करना करता नहीं है। कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी, अभी संबंधात प्रवृत्त है, अभी कर्मणि अभी प्रवृत्तों पे देव किंचित करो किंचित बात नहीं करता है तो आत्मा करते तो नहीं है। अहंकार विमूढ आत्मा करता अहम इति मन्यते मन्य है इस बार देव किंचित करो मत युक्त मन्य इस वास्ते महाराज चाहे मैं करता नहीं हूं। कर्ता और भोगता यह संसार है। वेदांत के ग्रंथ में कर्ता और भोगता ही बाधा है सब मूल में कर्ता और भोगता है तो कर्ता भोगता आत्मा में नहीं है। कर्ता भोगता पर आत्मा में नहीं है। कर्ता भोगता को मिटाना नहीं है किंतु स्वीकार ही नहीं करना है। मिटाना तो होते हो तो मिटावे कर्ता पर है नहीं। कर्मणि अभी प्रवृत्तो भी कर्म समन्ता सब तरह क्रिया करता है तो भी आत्मा करता नहीं होता। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मायम अव्यय शरीर स्थोप गौनते न करोते दलिप्यते न करना करता होता है दलिप्त होता है। न करता होता है दलित होता है तो करता नहीं तो आत्मा होते ही नहीं। अहंकार विमूढ आत्मा करता हम इति मन्यते मैं करता हूं तो करता हूं माना हुआ करता है। करता है नहीं। कर्मण्य भी प्रवृत्त हो गए देव किंचित करो सा कहां का है कर्मण्य भी प्रवृत्त हो गए देव किंचित करो सा चार चार का बीस कर्मण्य अभी प्रवृत्त हो गए देव किंचित करो सा चौथा अध्याय का बीस श्लोक है चौथा अध्याय का बीस नंबर श्लोक है त्यक्त्वा कर्म फल संगम बीसवां श्लोक है बीसवां। तो कर्मणि अभी प्रवृत्त हो गए देव किंचित करो दिशा देव किंचित करो में थे यू तो मन्य थे जब अहंकार मूढ़ात्मा करता में थे मन्य थे तो देव किंचित करो में थे यू तो मन्य थे सब माना चाहिए मैं कुछ तो नहीं करता हूं तो करते तो आत्मा में है ही नहीं। आत्मे न करते तो भोगते तो दोनों है ही नहीं। कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में नहीं है। इस वास्ते कर्ता भोक्ते स्वीकार न करे। कर्मणि अभी प्रवृत्त हो भी देव किंचित करो तो सर अभी समन्ता प्रवृत्त अभी नहीं किंचित किंचित बात है खत्म बन देगा तो आत्मा शुद्ध है। सबकी आत्मा शुद्ध कसाई से कसाई हिंसक से हिंसक आत्मा शुद्ध है उसका। आत्मा शुद्ध है एकदम। नहीं वो खिंचित करो मैं थी वो तो मन नहीं तत्व बैठा यथा प्रकाश अत्येक कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्रीय तथा क्षेत्र क्षेत्रीय क्षेत्र सब क्षेत्र यथा सर्वगतम सोक्षा आकाशम नोप लिपे थे सर्वत्र तो आत्मा नोप लिपे थे। 31, 32, 33 श्लोक है। अच्छा 13वां अध्याय ये पहले बताया ना अनादित्वा दर्गता परमात्मा आयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लेते थे वो लेख ठीक से पढ़ किसी कहने से कहता हूँ ऐसा नहीं है। मैं एक जानकार बताता हूँ, कब जानो इस बात को। आत्मा स्वयं करता नहीं है न भोगता है, करता भोगता रहते हैं, ऐसा स्वतः है। आप बात बहुत बार कही है, फिर कहता हूँ कि आत्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, मुक्ति है, ये है। आप मुक्त हो, आप सब मुक्त हो। आपने नाशवान को अपना मान लिया, ये गलती हुई है। शरीर को अपना मान लिया, ये गलती हुई है। ये गलती मिटा तो ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा एकदम। शरीर तो नाशवान है, आप अविनाशी है। आप 84 लाख योनि धारण करी है, क्या आपके साथ शरीर रहा? देवताओं से रहा, भूत प्रेत का रहा, मनुष्य का रहा, नाग सर्प बिच्छू का रहा, जड़ का रहा, स्थावर का रहा, वृक्ष का रहा, कोई शरीर साथ में रहा? अरे परमात्मा सदा साथ में, परमात्मा सदा साथ में। तो आप मुक्त हो, सबके सब मुक्त हो, सबके सब आप मुक्त हो, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। सबके सब आप मुक्त है एकदम। जो मुक्त है सब मुक्त है। आप शरीर में नहीं है, आप शरीर में नहीं है, आप शरीर में मानते हैं। ये मानते हैं, यही जन्म का कारण है। कारण गुण संगो से सदस्य, गुणों का संग है ये। आप ये बंधन में कारण है। सत्व रजतम उर्ध्वग से सत्वस्था मध्य चित्ताम, कारण गुण संगो से गुणों का संग। वो असंग आपका असंग एवं पुरुष, शास्त्र में लिखा है पुरुष असंग है। आपने की गुणों का संग, गुणों के संग से तीन गति होती है, उर्ध्व गति, मध्य गति, अंत गति। अगर गुणों का संग न करे आपका विलंब है ही नहीं। अब क्या मेरा विचार ऐसा हुआ है कि अपने जन्म मरण से रहित होना है, व्याख्यान ध्यान नहीं है। व्याख्यान हो जाता है, कहता बोलता व्याख्यान हो जाता है, मैं व्याख्यान देता है। एक याग एक एक बात जाते कहता हूँ, सुनते हो ना बार बार वही एक एक बात कहते हैं। पहले व्याख्यान तरह तरह कहता था, अब एक एक बात कर रहा हूँ। अरे एक ही बात समझो निहाल हो जाओगे, सब ज्ञान हो जाएगा। आप मुक्त हैं, आप मुक्ति होती नहीं है। जो पैदा होती है नष्ट होना होती है। मुक्ति अगर पैदा होना है तो नाशवान हो जाएगी। मुक्ति होए, आप मुक्त हो, बैम मिटाना बैम बैम बैम बट जाए। वो बैम मिटाने की चेष्टा करता हूँ, आप बैम कैसे मिटे? इस वजह से आप शंका करो, शंका की मन मेरे क्या पता कहाँ बैम है आपका। बिना शंका किए मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, क्या आप मुझे खराबी है। आप शंका करो तो मेरे पकड़ में आएगी, इसलिए भूल है तो पता लग जाएगा तो मैं बता दूं। मैं तो किस जगह भूल होती है आप सोचो। तो आप वास्तव में तो आप में दो बात खास है, इस बात से सब बात सूझ जाती है। एक पदार्थ है और एक क्रिया है, एक पदार्थ एक क्रिया। संपूर्ण प्रकृति में ही है, प्रकृति में सदा यही है, तो आश्रय पदार्थ का आश्रय लिया है और क्रिया वो करते हैं, क्रिया का आरंभ होता है, पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होता है, पदार्थ मात्र उत्पन्न और नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, तो आत्मा में नहीं है। आत्मा ना उत्पन्न होता है ना अंत होता है, ना आरंभ होता है ना समाप्ति होती है, वो नित्य निरंतर रहने वाला है। वो नित्य निरंतर रहने वाले की तरफ ख्याल कराना मेरा काम है, नित्य निरंतर रहने वाला आत्मा। इसको बहुत अच्छा है, 13, 31, 32, 33 और फिर 34 संसार, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया श्लोक है। अनादित्वात् भिन्नगुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, न करोति करते तो नहीं है, न लिप्यते भूतृत्व नहीं है, कर्ता भोक्ता है ही नहीं। आप कर्ता भोक्ता नहीं है, आप कर्ता भोक्ता मानते हैं। नैव किंचित् करोमिति युक्तो मन्येत, क्योंकि अहंकार भी आत्मा कर्ता मन्यते, मन्यते ऐसे देखा है, नैव किंचित् करोमिति युक्तो मन्येत, ऐसा मानना चाहिए। जब कर्ता मानते हो तो कर्ता नहीं मानना चाहिए आप। और कर्मण्य भी प्रवृत्तों भी नैव किंचित् करो, कर्म ने अभी प्रवृत्तम शांत अच्छी तरह से, आप करता नहीं है। अब इसमें आप शंका करो तो बताओ, मारे पूरी बात समझते नहीं। शंका आप करो, खुली कहते हो सब करो, तो पता लगेगा कि कहां बाधा है, परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधा कहाँ है, इस बाधा पता लग जाएगा। पता नहीं मैंने बताऊंगा बात, पूरा जानने पर शंका नहीं होती, अधूरा जानने खतरा होती है। जानता है परमात्मा, अधूरा जानता है उसको जानना मान लिया, अधूरा जानना उस जानना मान लिया। हमने स्वभावक समाज पड़ा है, विष्णु स्वामी है और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु है, पांच है। अब उन लोगों से मानोगे मेरी बात मानोगे नहीं, तुम आश्चर्य पड़े, हम आश्चर्य नहीं, हम इतने पड़े नहीं, परंतु बात कहता हूं और ध्यान दो। ये प्रार्थना सबसे सबसे प्रार्थना है, पाद की तरफ ध्यान दो आप, कृपा करो, बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। ये मैं मानता हूं, कोई भले पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो भी जान सकता है, पढ़े लिखे वो जानता है, पढ़े लिखे रहे आफत ज्यादा होगी, न पढ़ा वो सीधा पढ़ जाए, पढ़ लिखा बांधना कठिन है, पढ़ा लिखा रास्ते पर आना कठिन है, क्यों मंत्र जानता है ना, और अपढ़ है उसी है। जग में सब ज्यादा पढ़े अपढ़े मे में सूतम साध चटे, तो पढ़े लिखा नहीं बोलते। ये कहते हैं कि पहले दूसरे ग्रंथ पढ़ो फिर पढ़ो गीता समझवाओगे, बिल्कुल झूठी है। पहले ग्रंथ पढ़ो पते गीता समझवाएगी, ब्रह्म पढ़े जाओ ब्रह्म में, पहले गीता पढ़ो ठीक आ जाएगा। मैं लोग कह रहे थे विद्वान भी है, पहले ग्रंथ पढ़ो पर गीता समझ में आवेगी, गीता समझ आवेगी नहीं और पत्र पढ़ जाए। इस वास्ते गीता को समझने के लिए गीता का अध्ययन करो होता है पदार्थ की उत्पत्ति होते है दास होता है वो बढ़िया चीज नहीं है जो प्रगति है परमात्मा आश्रय परमात्मा कह लो रुपयों का आश्रय नहीं है धन का आश्रय नहीं जमीन का आश्रय नहीं जायदाद का आश्रय नहीं विद्या का आश्रय नहीं ये आश्रय नहीं आश्रय परमात्मा का और क्रिया रहित ठीक हो जाएगा एकदम बहुत बहुत महाराज जी क्या है कि शब्द लो थैंक यू पदार्थ में रुचि प्रियता आकर्षण लिप्तता कैसे हटे कैसे हटे कैसे हटे ऐसी लगन लग जाए अटल जी ये कैसे हटे क्या करूं कैसे करूं आज ही पहुंच करो हट जाएगा हरदम यही रहू कैसे हटे पदार्थों में क्रियाओं में पदार्थों में व्यक्ति में वस्तु में आसक्ति है मन प्रियता है कैसे हटे हाय हाय कैसे हटे हे नाथ कैसे हटे आठ पर रखो करके देख लो करके देख लो ये इतनी लगन भी तो नहीं लगती है ना इतनी लगन नहीं है तो मैं कैसे हटेगी हटाना चाहते ही नहीं हटाना चाहते ही नहीं कैसे हटेगी परमात्मा इच्छा मात्र से मिलते हैं धन नहीं मिलता पदार्थ नहीं मिलते कोई चीज नहीं मिलती इच्छा मात्र से परमात्मा इच्छा मात्र तो लगे नहीं है तो कैसे हटेगा पूछ लिया कैसे हटे मन में है नहीं हटे नहीं जयराम जी रे मैं कहूं सच्चा रोना वो है जो तत्व के लिए रो है धन के लिए रोते हैं बेटे के लिए रोते हैं कुटुंब के लिए रोते हैं रोते रहे मर जाओ तो भगवान को सुनना नहीं अरे भगवान के लिए रो तो भगवान मिल जाए जरूर एकदम सच्ची बात एकदम सच्ची बात है अरे सही नहीं अबे गधा इतना खर्चा भी नहीं है कोरी कैसे हटे कैसे हटे कैसे हटे हाय हाय कैसे हटे हट जाएगी जरूर हट जाए तेरी लगन नहीं है तो कैसे हटे वो मेरे नहीं है हमारे से मिलता है आपके हमारी कोई ऐसी शक्ति नहीं है ये भगवान की कृपा है हेतु कृपा हेतु कृपा केवल कृपा केवल कृपा हेतु कृपा हेतु कृपा अपने अपने कमरा में हरे राम राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे राम राम अपने अपने कमरा में हरे मस्त हो जाओ मस्त